22 23 एक साथ है, 22 23 दोनों हो गया। कल्पितत्वे अनात्मनो हेत्वंतरमाह, अनात्मनो कल्पितत्वे हेत्वंतरमान्य हेतु सर्वम्। 24 सर्वं मिथोनपेक्षं तन्, सर्वं मिथोनपेक्षं सत्, स्वात्ममात्रविवक्षया, प्रत्यग्रूपात् परं रूपं, न वस्तूत्प्रेक्षते मितेः। सर्वं मिथो अनपेक्षं सत् स्वात्ममात्र विवक्षया प्रत्यरूपात् पररूपं वस्तु न उत्प्रेक्षते मिते न उत्प्रेक्षते। मिति से प्रत्येक रूप से पररूप कुछ नहीं, सौ स्वात्ममात्र विवक्षया परस्पर अनपेक्ष करके जो देते थे प्रत्येक रूप ही है, उससे अतिरिक्त कुछ ही नहीं। स्वरूप मात्रानुसारे न सर्वम अन्यों ने अनपेक्षम सदैव पर कोई अपेक्षा नहीं स्वरूप मात्र अनुसार तथा च तस्य आत्ममात्रत्वात् निरपेक्षात्मात्र अन्यत कल्पितम अन्य जो सब कल्पित है कथन सर्व से आत्ममात्र तथा प्रत्येक रूपात् पररूपम न किमिते उपेक्षते कुछ अब देख नहीं है। आत्ममात्र जगत कल्पितम चेत जगत भी आत्मात्र हो गया, जगत कल्पित है तो सोपि तथा से आता आत्मा भी कल्पित से आता इति आशंक्य अजाड्यान इत्या जड़न नहीं अजड़े। यद वस्तु स्वात्मने वास्ते तत्परार्थं न बोधवत् परार्थेनैव सद्यच्च तत्परस्माधिरुक् न संत। यद वस्तु स्वात्मना एव अस्ति तत् परार्थं न बोधवत्, बोध स्वरूप है परार्थो न, परार्थेनैव यच्च सत् यत परार्थे न सत तत्परस्माद हिरुक सत न परस्मे पृथक न, परार्थे न यदि सत तत्परस्माद पृथक न सत परस्माद पृथक नहीं सत परब्रह्म स्वरूप है। तरि जगदप्य अकल्पितम आत्मा भिन्नत्वाद इत्याशंक्य जाड्यान में एवं ये परार्थे न पहले स्वात्मनैव परार्थ स्वात्मनैव अस्ति तत् न परार्थं किन्तु परार्थेन यत् सत् तद् परस्मात् पृथक् न। तर्हि विरुद्धत्वा जगदात्मनोर्भिन्नता एक परार्थ एक स्वात्म एक कल्पित एक अकल्पित इति आशंक्याः। असाधारणरूपत्वात् प्रत्यक्चिन्मात्रवस्तुनः तत्तत्वानुविधायैव प्रमात्रादिर्भवन् भवेत्। प्रत्येक चिन्मात्र वस्तुनः असाधारणरूपत्वात् तत्त्व अनुविधायी एव प्रमात्रादि भवेत् भवन भवेत्। प्रमात्रादि है तो तत्त्व अनुविधायी उसी के वही है। यह साधारण सर्व प्रत्येक चिन्ह मात्र वस्तु और बाकी सब साधारण व्यभिचारी कल्पित प्रतिचस्त जयकर चिदकरस्य असामान्य विशेषत्वात् अकल्पितम्। सामान्य विशेष रहित है, अकल्पितम्। मात्रादिस्तु अनात्मा, प्रमातादि अनात्मा। सामान्य विशेषात्मको भवन मिथो अपेक्षत्वात् कल्पित, जो सामान्य विशेषात्म है परस्पर सापेक्ष उनसे कल्पित। अतः अधिष्ठान आत्मतत्व अनुसारी एव, अधिष्ठान आत्मतत्व तत्त्व अनुसारी एव कल्पित से अतिरिक्त रूपाभावात्, अधिष्ठान से अतिरिक्त नहीं। इत आत्ममात्रता जगत युक्ता सच्चिन्मात्र अद्वयम तत्वमिति वदता भेदाभेदवाद दूषित। भेदाभेदवाद सच्चिन्मात्र अद्वैत तत्व संप्रति तत्प्रक्षे विषयधिग्राह्यत्वं आत्मन स्यात्। भेदाभेदवादी मत में विषयधिग्राह्यत्वं आत्मन स्यात्, विषय ज्ञान ज्ञान के अधिग्राह्य आत्मा में हो जाएगा। तच्चयुतं द्रष्टव्य द्रष्टव्यादनुसारिण्या प्रत्यङ्मोहप्रसूतितः दृष्ट्या विरुद्ध दिक्स्थस्य प्रतिचो दर्शनं कुतः। दृष्टव्यादि अनुसार न्या दृष्ट्या प्रत्येक मोह प्रसूतित प्रसूतित प्रत्येक मोह प्रसूतित दृष्टव्यादि अनुसार दृष्ट्या प्रति विरुद्ध दिक्तस्य प्रतिच कुत दर्शन विरुद्ध दिक्तस्य विरुद्ध जो प्रत्येक से उसे भिन्न है, ये तो हो गया अनात्मा है। विरुद्ध दिखता से कौन से उससे विरुद्ध ये अजड़ रूप है आत्मा। प्रतीच कुत दर्शन दृष्टिया प्रत्यय मोह प्रसूतित प्रत्यय मोहजन्य दृष्टिया दृष्टिवादी अनुसार न्या प्रत्यय मोह से उत्पन्न होते दृष्टि दृष्टव्य को अनुसरण करने वाले दृश्य को ग्रहण वाले। और प्रतीच विरुद्ध दिखता से प्रतीच दर्शन कुत दर्शन प्रत्यात्मा के दर्शन विषय ज्ञान से कैसे होगा। स्प्रष्टव्य श्रोतव्यादि संग्रहार्थम आदि पदम द्रष्टव्यादि अनुसार है ना, द्रष्टव्य यह छुड़ी गया। स्प्रष्टव्य श्रोतव्यादि संग्रहार्थम स्पर्शन का विषय श्रवण का विषय आत्मा भिन्ना भिन्नश्चेद रूपादिना सह अभिन्नत्वात् तदाकार दृष्टि दृष्टि स्यात्। भिन्ना भिन्न है से क्या रूपादि से भी अभिन्न है तो रूपाकार दृष्टि से दृष्ट हो जाएगा। न च प्रतीच बाह्य रूपादि अपेक्षया अंतर्वर्तित तदृष्ट्या दृष्टिश्रेष्ठा। बाह्य रूपादि अपेक्षा जो दृष्टि है अंतर्वर्तित प्रतीच रूपादि दृश्य रूप दृष्टिया दृष्टि ज्ञानम इति न सृष्टा न युक्ता। रूप ज्ञान का विषय प्रतीयात्मा अंतर्वर्तित न। प्रत्येक अज्ञान जो भ्रांति तो आच न स आत्मान गोचर दृष्टि है। प्रत्येक ज्ञान जो भ्रांति है प्रत्येक मोह प्रसूति जन्य हेतु पंचम अर्थ में प्रत्येक मोह प्रसूतिया प्रत्येक मोहजन्य होने से भ्रांति है। सादृश्य आत्मान न गोचर न विषय करो थे आत्मन विषय ज्ञान अविषय तो मानव विषय विषय का ज्ञान विषय से ज्ञानम तस् अभिषय आत्मा उसका विषय नहीं। श्रुतिर् श्रुतिमानार्पितं चैतन् नावज्ञेयं विपश्चिता परांचीति तथा शास्त्रं न दृष्टिरिति च स्फुटम्। विदिता विदिता भ्यांगनो व्यथाप्य ब्रह्मचा ब्रवीत ना तो वस्तुअंतरं ज्ञेयं तदन्यस्य निषेधतः परांचेति श्रुति अच्छा श्रुतिमान अर्पितं श्रुतिमान अर्पितं च एतत् विपश्चित नावज्ञेयम् परांचेति श्रुति तथा शास्त्रं न दृष्टे द्रष्टारं पश्येति यस्फुटं श्रुति और भी विदिता विद्याभ्यां वित्थाप्य न ब्रह्मचब्रवीत श्रुति श्रुति करती रही विदित विद्य भिन्न है श्रुति ब्रह्म को कहा अतो वस्तुअंतरम न आत्म से वस्तुअंतर न तद अन्य से निषेध था उसे अन्य क्या निषेध उनसे अन्य कोई बात तो नहीं स्वकल्पित है अन्य देवता द्विदिता श्रुति जगत स्तरी मेयत्व अन्यथा विदिता रीति अनुवाद जगत मेय होगा जगत विदित है उससे अन्य आत्मा इति आशंका नात ना तो वस्तुअंतरम उससे अन्य कोई वस्तु ज्ञेय है ही नहीं ना तो ब्रह्मण सकाशाद वस्तुअंतरम न मान ग्राह्यम इत्यत्र हेतु अतः अन्य से निषेधता अथुरादि वाक्य अनात्म निषेधा अथुरा मन अनुत्यादि के सब का निषेध कर दिया भ्रांति दृष्टित्व दृष्टत्व मात्र विदित श्रुते रहता विदित भ्रांति दृश्य भ्रांतिया दृष्ट है अज्ञान कार्य वृत्ति ज्ञान प्रतीच विषय ज्ञान आग्राह्यत्व वाक्यांतर महा विषय ज्ञान अग्राह्य मनुत इति मनुते मनसा यन्न येनाहुस्तन्मनो मतम ब्रह्म विद्धि तदेव त्वं न त्विदं यदुपासते मंत्र को श्लोक में अंत कर दिया यन मनसा न मनते येनावर मनमतम नहीं बराबर आगे यतो वाचो निवर्तन्ते नेति नेति इति चापरम् इति स्पष्टं वचो मानं कुत हेतुरुपेक्षते यथवाच निवर्तन अप्राप्य मन नेति नेति चापरम मानम यदि स्पष्टम वच मानम कुत हेतु उपेक्षा थे इसकी उपेक्षा कैसे करते यथोत्तम वाक्यम यजमान प्रस्तरादि वाक्यवत अनादरणीय पूर्व पीछे कहता है यजमान प्रस्तर यजमान प्रस्तर कर दर्भ मुष्टि तो अर्थवाद वाक्य उसका सार्थ में तात्पर्य नहीं अनादरणीय इति आशंका इति स्पष्टं कति श्रुति वचमान स्पष्टमान नहि प्रकृते प्रमाण विरोध प्रमाण विरोधोन से अर्थवाद यहाँ प्रमाण विरोध नहीं तदयोग्यत्वात् उक्त श्रुत्यर्थस्य श्रुत्यर्थ प्रमाण का अयोग्य तरी निषेध श्रुतेर जगत अभाव निष्ठत्वान् माध्यमिक मतापद निषेध अतुल मनन कर दिया नेत नेति जगत का निषेध हो गया तो अभाव हो गया अभाव निष्ठ हो गया सब कुछ मेय बौद्ध मत नेत्य दृष्टि रीति दृष्टु प्रतिचियत साक्षात प्रत्यदृष्ट्यावसीयते दृष्ट्यादि जन्म नाशादि साक्ष्य भेदात्मकं सतः दृष्टि दृष्टु प्रतिचि स्वरूप में यह साक्षात प्रत्यय दृष्टि आवश्यक है। साक्षात प्रत्यय दृष्टि आवश्यक है, दृष्टि ये है स्वरूप है। दृष्टियादि जन्मनाशादि साक्ष्य भेदात्मकम दृष्टियादि जन्मनाशादि के जन्मनाशादि साक्ष्यभेदात्मकम नशादि साक्ष्यभेदात्मक सतम अवश्यते। दृष्टियादि जन्मनाशादि साक्षी अभिन्न अभेदात्मकम स्वतः अवश्यते प्रतिदृष्ट्या। 32 में मातुरपि प्रत्ययत्वेन स्थिते चिदात्मनि अधिष्ठाने यदृष्टिश्रुत्यादि तज्जन्मनाशादिवत् साक्ष्यतयादि यस्थितं विषयजातं साक्षात् दृश्यते तत्सर्वं निषेधश्रुत्या निषिध्यमानं स्वतः प्रत्ययभूतकूटस्थदृष्टिमात्रत्वेन अवश्यते तन्न जगत अभावनिष्ठम्। मातुरपि प्रत्ययत्वेन स्थिते चिदात्मनि अधिष्ठाने यदृष्ट्यादि श्रुत्यादि दृश्यत्यादि तज्जन्मनाशादिवत् साक्ष्यतया जन्मनाशादिवत् जन्मनाशादि वाला यत् यत् साक्ष्य साक्ष्यतया यत् हैं दृश्य विशेषजातम् सब कुछ साक्षात् दृश्यते तत्सर्वं निषिध्यते। ये साक्षात् दृश्यते साक्ष्य रूपेण दृश्य रूपेण सर्वं नेत्र नेत्र निषेध करते हैं। स्वतः जो प्रत्येक भूत कुटस्थ दृष्टि मात्र आवश्यक है वो उसका निषेध नहीं होता है। यद साक्षात प्रत्येक दृष्टि आवश्यक है प्रतीचि स्वतः प्रतीचि तन्ना निषिध्यते। ये 32 अध्याय करना पड़ेगा। स्वतः यद साक्षात प्रत्येक दृष्टि आवश्यक है तन्ना निषिध्यते दृष्ट्यादि जन्मनाशादि साक्ष्य भेदात्मकम ये साक्ष्य भेदात्मकम साक्ष्य विशेषात्मक है वो निषिध्यते। दृष्टु मातुरपि प्रत्ययत्वेन स्थिते 32 है ना। माता का प्रत्येक रूप आत्मा है। मातुरपि प्रत्ययत्वेन स्थिते चिदात्मन अधिष्ठाने यद् दृष्टिश्रुत्यादि जन्मनाशादिवत् साक्ष्यतया स्थितम् अधिष्ठान में दृष्टिश्रुत्यादि जन्मनाशादिवत् साक्ष्य रूप स्थित यद् विशेष जातम् जातने विशेष जाते है साक्षी साक्ष्य भेदात्मकम साक्ष्य रूप विशेषात्मक जितने नहीं वो सब निषिध्यते। साक्षात दृश्यते तत्सर्वं साक्षात प्रत्ययदृष्ट्या आवश्यते साक्षात दृश्यते तत्सर्वं निषेधश्रुत्या निषिध्यमानं स्वतः प्रत्ययभूत कूटस्थ दृष्टिमात्रत्वेन आवश्यते प्रत्ययदृष्ट्या आवश्यते। ये अध्याय करना पड़ेगा। दृष्ट्यादि जन्मनाशादि साक्ष्य भेदात्मकम यत दृष्टु प्रतीचि साक्षात् प्रत्यय स्वतः अवश्यते स्वतः अवश्यते वे अधिष्ठान है और विशेषात्मकम यत साक्ष्य दृश्यते वो में निषिध्यते। आगे श्लोक में हाँ स्वतः प्रत्यय दृष्टि आवश्यते आत्मसर्व और प्रतिचि साक्ष्य भेदात्मक दृश्यते दृष्ट्यादि जन्म साधे साक्ष्य विशिष्टात्मक दृश्यते त निषेधते। 32 मातुरपि प्रत्ययत्वेन स्थिते चिदात्मन अधिष्ठाने दृष्टिश्रुत्यादि तज्जन्मनाशादिवत् साक्ष्यतया यत् दृष्टिश्रुत्यादि दृष्ट्यादि जन्मनाशादि साक्ष्यतया जन्मनाशादिवत् साक्ष्यतया यत्तम विशेष जातम साक्ष्य भेद साक्षात् दृश्यते साक्षात् किसे दृश्यते दृश्यते प्रमाणेन दृश्य तत्सर्व निषेध श्रुत्या निषिध्यमान स्वतः प्रत्ययभूत कुटस्थ दृष्टिमात्रत्वेन अवश्यते स्वतः प्रत्ययदृष्ट्या अवश्यते स्वतः प्रत्ययदृष्ट्या अवश्यते दृष्टिमात्रत्वेन अवश्यते तन्न जगत अभावनिष्ठ तो सत्य प्रत्ययभूत कुटस्थ दृष्टिमात्रत्वेन स्वतः प्रत्ययभूत कुटस्थ दृष्टिमात्रत्वेन निश्चयते स्वरूपभूत निश्चय क्योंकि साक्ष्य सब दृश्यते साक्ष्य दृश्य तो साक्ष्य एक रहता है प्रत्ययभूत कुटस्थदृष्टि इसे अभाव निष्ठ नहीं होगा स्वतः शंका हुई थी तो माध्यमिक मतलब अभाव निष्ठ होगा तो इसलिए कहा स्वतः प्रत्ययदृष्टि अवश्य थे अब अन्य स्व निषेध होगा अभाव निष्ठ नहीं दो अलग हो गया विशेषात्मक निश्चित थे स्वतः प्रत्ययदृष्टि अवश्य थे तैतीस में प्रतीचो वेद्यत्व निषेधे तत्त्वमादि वाक्य विषयत्वस्यापि अभावात् औपनिषदत्व व्याहति हाँ दृष्टिव्याधि हो गया अनात्मा दृष्ट्यादि क्या विषय आत्मा वेद्य नहीं हुआ प्रत्येक दृश्य आवश्यकते अहमअस्मि करेगी तत्त्वमादि वाक्य विषयत्वस्यापि अभावात् वाक्य जन ज्ञान का विषय नहीं होगा तो उपनिषद भी प्रतिपाद्य उपनिषदत्व व्याहति इति आशंका तदेतत् तदेतदिति मानेन तत्त्वमस्यादिना तथा ब्रह्मेति बोध्यते साक्षात् तत्तमोध्वस्ति वर्त्मना तदेतत्ति मानेन तथा तत्त्वमस्यादिना तदैव तस्मादेतस्माद् आत्मना आकाशसंभूतम् तदेतत् कहाँ है श्रुति में कहीं तदेतत् है तदेतत् अपूर्व मन परम तृतीय तदेतत् ठीक उसमें तदेतत् क्योंकि तस्मादेतस्माद् कहते तदेतत् नहीं हुआ तदेतत् अपूर्व मन परम तदेतत् मानेन एक हो गया और तथा तस्मत् तत्त्वमस्यादिना साक्षात ब्रह्म बोध्यते तमोध्वस्ति वर्तमना तमोनिवृत्ति वर्तमना बोध्यते साक्षात बोध्यते अपरिचित्वेन तैतीस ऐक्यम इतना परामर्श तदेतत् इति तदेतत् इति कहकर तदेतत् ऐक्यम परामर्शत ऐक्यम और साक्षात्कार तदीय साक्षात्कार साक्षात इति उच्यते साक्षात तत्त्वमसि वर्तमान साक्षात बोध्यते तेन प्रतिच स्वाज्ञान तज्ज निराश द्वारा ब्रह्मैके परिवश्यत किसमें एतद् कठोपनिषद है हाँ एतद् वितता है नहीं वो तो उल्टा से कोई बात नहीं हाँ एक है ना एक उनसे क्या है तदेतत् अस्तुल मन पर हाँ अन्य जो प्रश्न क्या था वहाँ भी तत्त से पूर्व तक का परामर्श होगा ब्रह्म एतत् कह कर तो ये कठोपनिषद भी चलेगा कठोपनिषद क्या है वो जो प्रश्न है उसका प्रश्न तो मरने के बाद संशय और आगे फिर अन्यतर धर्मात अन्यतर धर्म कह करके ब्रह्म विषय के भी है और तदेतत् हाँ नहीं वो क्या पूछा था। नहीं पहले तो यम प्रेत बीजी की शासन से प्रत्यात्मा के लिए प्रत्यात्मा करके आगे अन्यथा धर्मात् अन्यथा धर्मात् तो वही ब्रह्म विषयक हो गया, तो वही क्या विषयक हो गया, जो प्रत्यय वही ब्रह्म है ये तद भी तत्कन से वो भी अक्या विषय और तदे तदे यथा सूत्र लेंगे तो अपूर्वान अपूर्व ले सकते अतुल एक हजार छः पृष्ठ गया पहले गया तद है तद। हाँ ठीक है। हाँ इसमें क्योंकि कठोपनिषद लेने के पीछे इसका अपना इधर श्लोक है या श्रुति है किसमें? अच्छा श्रुति में देखा क्या क्या देखा? बृहदारण्य का 2-5-1 अच्छा 2-5-1 तो इसमें नहीं मिलेगा। 2-5-1 हुआ तो पहला 2-5-1 तो चला गया ना। हाँ ये भी देखना पड़ेगा ना तदे तत् से कितने उसको नहीं देखना कहाँ तदे तत् सूची में कहाँ है? नहीं नहीं कौन सी सूची पृष्ठ में कौन से पेज में 67 नहीं सूची कहाँ है? उसमें 1373 सूची है इसमें नहीं इसमें तो 67 ये सूची पता तो यहाँ नहीं वो मंत्र का भी सूची है ना ये उसका पहले अच्छा, वो ये तो वार्तिकों का है। अच्छा वार्तिकों का अच्छा हाँ हाँ उदाहरण उदाहरण ठीक है ठीक है। तदे तत् ब्रह्मा अनपरम अबायम यही तो है 2-5-1 4-6-38 तदेतत बहुत है तदेतत पदनीयम अस्य सर्वस्य अंतर दो पाँच तदे तद ब्रह्मा न परम अबाह्यम मिला उसमें तो उसमें गलत होगा पहले कुछ नंबर अलग दिया है सूची में बाई तरफ किसने टिप्पणी दिया? अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा पृष्ठ संख्या जो है श्लोक संख्या लेना चाहिए। संख्या अच्छा पृष्ठ संख्या पहले कहा ये टिप्पणी आपको मिला उदाहरण वाक्य से जी आगे आगे आएगा वो तो आगे आएगा उसके उसके लिए आगे के लिए पीछे के लिए नहीं भारती के लिए तो यहाँ के लिए नहीं ना 1384 है उसमें यहाँ तो 83 में पूरा हो गया अब 84 क्या है नहीं होते एक एक एक हाँ वो तो आगे के लिए किंतु यहाँ जो है 2-5 का नहीं हुआ तदेत ब्रह्मांड ये आप देखो सूची आपके पास उपनिषद सूची है ना उपनिषद सूची हाँ हाँ ले आओ हाँ इसमें मिलेगा ये जो इति में ऐक्य दिया है श्लोक में ब्रह्मेति में इति वो तदेतद इति को नहीं लेना इति जो टीका में दिया इति ऐक्य पर ऐक्यम इतना परामर्शते इतना इति शब्द कहाँ ब्रह्मेति बोध्यते ब्रह्मेति बोध्यते ब्रह्म इति इति माने न तत्व साधना तथा ब्रह्म इति बोध्यते ब्रह्म ऐक्यम बोध्यते मिला क्या तदेत मेरा तदेत सब तदेत बृहदारण्य 8-5 है अच्छा 5-5 है अच्छा ये होना चाहिए इसमें 1-5 कर दिया पहले 5-5 है देख लो 5-5 नहीं नहीं ऐसे में तदेत अनृतम उभयत सत्यन परिगृत सत्यभूमि भवति नैनम विद्वांसम अनृतम इनति आपे विदमगासु सत्यमसु जाते ऐसे करके सत्य ये श्रुति इतने नहीं आगे आपको देखो क्योंकि ये जो है वो सत्यम कह करके तदेत अनृतम उभयत सत्य न 2-5-19 हाँ वो देखो वही होगा हाँ देख लो 2-5-19 देखो हाँ वो ठीक है 2-5 इसमें जो क्या कहाँ कहाँ 2-5-19 हाँ ठीक है 2-5 हाँ 2-5-19 ठीक है 2-5 एक दिया है ना सूची में नौ छूट गया हाँ नहीं वो तो अलग होता देते पतन में आ रहा है पहले सूची को ठीक करना है हाँ चला अच्छा 2-5-19 हाँ हाँ तदेतदिति माने न तथा तत्त्वमस्यादिना ब्रह्म इति बोध्यते ब्रह्म इति बोध्यते ब्रह्मैकं बोध्यते इतना ऐक्यम इतना परामर्शते कौन सी थी ब्रह्म हेतु में तदिह साक्षात्कार साक्षादित उच्यते साक्षात बोध्यते तो ब्रह्म हेती साक्षात बोध्यते तेन प्रतिचत साज्ञान तज्जनी तज्ज निराश द्वारा ब्रह्म के परिवर्षत वाक्य जातम तद विषयकार मंत्रण मान उसको विषय के बिना प्रमाण अतः तत्र विषयतया किमिति वाक्यानि ज्ञानम न जनयति ब्रह्मण विषयतया तत्र ब्रह्म इति ब्रह्मात्मात्मानमेवावे दहं ब्रह्मेति च श्रुतेः प्रत्यदृष्ट्यैव तद्ब्रह्म दृश्यते न पराग्धिया तद ब्रह्म आत्मानमेव अवेद अहम ब्रह्मास्मिति आत्मानमेव अवेद अहम ब्रह्म इति श्रुते तद ब्रह्म प्रत्यय दृष्ट्या एव दृश्यते न पराग दिया पराग बुद्धिया न इदं तेन न तस्य तात्पर्यम प्रत्यय दृष्ट्या एव दृश्यते तदि वाक्योत्थया दृष्ट्या प्रत्ययत्वेन अविषयतया एव स्फुरति अहमस्मि न तु तया पराग भावेन दृश्यते इति योजना प्रत्यक्षिदेकता ब्रह्म वाक्य धिया स्फुरती अयुतम तथा विधे वस्तु ने असंप्रतिपते प्रत्यक्षिदेकता ब्रह्म ऐसे कोई वस्तु कहाँ ये आसंग मेमृशति घट इति घटोत्रास्ती वाक्य कुन्वर्थ संप्रतीयते मियोनधिगतस्तावत् स्वानुभूतेक सिद्धिक घटोत्रास्ति अस्मिन् वाक्ये कोन अर्थ संप्रतियते क्या अर्थ है अत्र घटो अस्ति मेय कौन होगा अनधिगत तावत मेय स्वानुभूतिक सिद्धि का स्वानुभूतिक सिद्धि का अनधिगत ही मेय होता है जो ज्ञात है वो मेय नहीं होगा अनधिगत मेय होगा 35 विमर्श फल में मेय अनधिगत होगा न तावत घटो इत्यादि वाक्य ज्ञात विषय ज्ञात विषय नहीं होगा अज्ञात होगा वाक्य व्यर्थ अतः अज्ञात अनुभव मात्र सिद्ध अज्ञात होकर के अनुभव मात्र सिद्ध सवाच्य तथा च प्रत्येगात्मा चिदेकतानो ज्ञाता ज्ञात साक्षी न शक्य अपन्न तो जितने ज्ञाता अज्ञात के साक्षी चिदेकता न वो प्रत्येगात्मा है उसका अपलाप नहीं कर सकते वही अर्थ है घटवती तत्र हेतुअंतर मात्रादि जन्मन प्राक्ष नानुभूत्यतिरेकतः दृष्टिदर्शनदृश्यादि वस्त्वन्यदवसीयते मात्राजी जन्मनः प्राच अनुभूते अतिरेकतः वस्तु दृष्टिदर्शन दृश्यादि वस्तु अन्यद अवश्यते अन्यद ज्ञायते मात्रादि जन्मनः प्राच अनुभूते अतिरेकतः न अवश्यते मात्रादि जन्मन के पहले दृष्टा दर्शन दृश्यादि वस्तु अन्य कोई न अनुभूयते अनुभूति को छोड़ करके इस अनुभूति और वो पहले इसमें नहीं कहा अज्ञात कौन होगा अज्ञात जड़ में अज्ञान विषय तो आवरण की आवश्यकता नहीं इसे चेतन ही अज्ञात इसलिए इस श्लोक में ज़्यादा नहीं कहा मात घटोत्रा से ये में अनधिगत है वही है अनधिगत प्रत्यय है घटपटादि जड़ में अनधिगत नहीं आएगा क्यों अज्ञान विषय तो अज्ञान का कार्य अज्ञान कृत आवरण अज्ञान से अज्ञान आवरण से कृत्यम कार्य नाती जड़ेशु इसे चेतन भी अज्ञान आवरण। और यहाँ हो गया जन्म के पहले अनुभूति से अतिरिक्त कोई दर्शी दर्शन दिश्यादि वस्तु अन्य न अवश्यते ठीक है हमें न तावत घटोस्थिति आदि वाक्य ज्ञात विषय है। हाँ ज्ञात नहीं हो गया वाक्य पर मात्रादि अच्छा हो गया प्राग अनुभूति व्यतिरिक्त दृष्टादेर न दृष्टि रीति विशेषणार्थ ये दिया ना अनुभूति व्यतिरिक्त दृष्टि दर्शन आदि का ज्ञान नहीं होता है। प्राग मात्रादि जन्मना प्रमातादि उत्पत्ति के पहले अनुभूति से अतिरिक्त कोई दृष्टि दर्शन दिशा आदि वस्तु न आवश्यकते। प्राग अनुभूति व्यतिरिक्त न दृष्टादि न दृष्टि दृष्टादि का दर्शन नहीं होता है ये विशेषण दिया तो मात्रादि उत्पत्ति के बाद है अनुभूति से अतिरिक्त बता दो विशेषण मात्रादि उत्पत्ति ऊर्ध्वम अनुभूति अर्थांतरत्वेन अभी दृष्टादि दर्शन सक्यम अनुभूति से अर्थांतर देख नहीं सकते मात्रादि उत्पत्ति के पहले उत्पत्ति के बाद अनुभूति से अर्थांतरत्वेन दर्शन सक्यम इति आशंका है मात्रे मातृमान प्रमेया दे अनन्य व्यभिचारत अनन्यानुभवात् प्रत्येक संविध व्यभिचारिणी मातृमान प्रमेयादे अनन्य व्यभिचारत परस्पर व्यभिचार होने से वो कल्पित है। प्रत्येक अनन्यानुभवात् प्रत्येक संविद अभ्यविचारिणी ये अभ्यविचारिणी है मातृन व्यभिचार अभ्यविचार व्यवस्थायाम फलितमा कहाँ व्यभिचार कहाँ अभ्यविचार श्लोक में देखा दिया संविद अभ्यविचारिणी अनन्यानुभवात् और मातृमान व्यभिचार हुआ फलित संविद संविदो व्यतिरेकेण वस्तु यद्यत् प्रसाद्यते रज्जु सर्पादिवत् तन् नैति संभावनामपि यद्यत् संविद व्यतिरिक्त प्रसाद वस्तु यद्यद वस्तु संविद व्यतिरिक्त प्रसाद्यते तत्त रज्ज सर्पादिवत संभावना अपि न नहीं थी संभव ही नहीं व्यभिचारी होने से संविद व्यतिरिक्त तत्त सत्य बिना सत है मात्रादि अधिष्ठान संविद अतिरिक्त रज्ज सर्प नास्ति उत्तम समर्थयते मात्रादि का जो अधिष्ठान संविद उससे भिन्न कोई नहीं संविदेशादि भेदेन वस्तु चे साध्यते अन्यतः घटो नास्तीति च अन्यद्वा संगतिर्नानयोर्मिते संविदेशादि भेदेन अन्यतः वस्तु चेत साध्यते देशादि भेदेन अन्यतः वस्तु चेत साध्यते घटो नास्तीति च घटो नास्तीति च अन्यद्वा अन्योर संगते नास्ति अन्योर भावाभावयोर घटोर नास्ति न अभाव संविदेशादि भेदेन अन्यत वस्तु अन्य वस्तु से साध्य थे घटनास्थिति च अन्यदवा घटनास्थिति अन्य जो हो अन्योर मिते संग अन्य संगति नास्ति अन्य कहते भाव अभाव दोनों का संबंध नहीं प्रमिति किसे टीका में संविदो देश कालादि भेदेन मात्रादि भिन्नत्वेन साध्य चेत तस्य सत्वम असत्वम वा न स्वतः सत्वम असत्व स्वतः न जड़े जाड्यात नापि संविदा ज्ञान से नहीं प्रामाणिक संबंध अभावत संविधि के साथ ओ, ओ, मात्रादि भिन्नत्व अन्य साध्य थे संबंध अभावात अतः रज्ज्वान सर्पवत कल्पितम संविधि तत् तन मात्रम तद तन संविधि मात्रम जत कल्पितम सर्पवत कल्पितम तद तन मात्रम संविधि मात्रम तो संविदो देशकालादि भेदेन मात्रादि भिन्नत्व साध्यते चेत संविद देशादि भेदेन वस्तु चेत अन्यत साध्यते देशादि भेदेन वस्तु यदि साध्य है तत् अन्यतः साध्यते स्वतः नहीं वस्तु चेत साध्यते अन्यतः ठीक है तस्य सत्वम असत्वम न स्वतः स्वतः नहीं होगा प्रमाण से सिद्ध होगा जाड्यात तो ज्ञान से सिद्ध करेंगे नापि संविदा घटो नास्ती च अन्यत वा अन्य संगति नास्ति यहाँ ज्ञान के साथ संविधि के साथ घटो नास्ति अभाव अथवा घट किसी का संबंध ही नहीं नापि संविदा प्रामाणिक संबंध अभाव संविधि के साथ अन्य पदार्थ का संबंध नहीं मात्रादि देश कालादि भेदे न जो शब्द थे अतः रजम सर्पवत कल्पितम संविदित संविधि रजम सर्पवत तत्कल्पितम तन्मात्र संविन मात्र ज्ञान मात्र अर्थात यदि वस्तु अन्य पहले शंका क्या हुई थी अधिष्ठान संविद अतिरिक्त रज सर्पवत नास्ती थी उतम जो पहले का व्यभिचार अव्यभिचार व्यवस्था दे करके जो व्यभिचारी है वो वास्तव नहीं संविधि व्यतिरिक्त यदि कुछ वस्तु साध्य थे वो अन्यतः तो वस्तुतः नहीं होगा क्योंकि संवित के साथ इसका संबंध नहीं न अन्योर स्मित संगति अन्यो भावाभाव वस्तु जितने है घटो नातीत च अन्य वा घटो नातीत अन्य जितने हो भावाभाव अन्योर भावाभाव मिते संगति नास्ती नहीं होने से जितने संवित से देशादि भेदने वस्तु अन्य वस्तु साध्य थे वो न समित्या मात्रादे संविन मात्रते प्रत्यक्षं प्रमाणेति उपलब्धोस्ति संकुम्भो लंबोष्ठो देशकालवान् पुरपुरातिरेकेन नोत्तरोत्थोऽनुभूयते उपलब्ध अस्ति सन कुंभ अस्ति सन उपलब्ध कण से सदरूप हुआ आगे कुंभादि जो कहेंगे वो स को सत को छोड़ करके अस्ति सत एक हो गया उपलब्ध उपलब्ध अस्ति सत एक हो गया पूरा पूरा अतिरिक्त उत्तर अर्थ नान हुए थे कुंभ हो लंबोष्ठ हो देश कालवान हो और पूरा पूरा अतिरिक्त उत्तर अर्थ कुछ नहीं अर्थात अधिष्ठान से अन्य जो कल्पित है उपलब्ध अति सन हो गया वहाँ कुंभ सन घट लंबोष्ठ लंबोष्ठ कुंभ कहते हैं उष्ठ हाँ नहीं उष्ठ कौन सा है कुंभ का अच्छा यही से हाँ ठीक हाँ अच्छा देश कालवा ना उत्तरार्थ नानुभेद इसलिए व्यविचार प्रत्यक्ष प्रमाण दे दिया ओम।